Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say. Want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Oh, oh. दिल धड़क भाई मोहब्बत उड़ते जोर बेहिसाब तू हे दिल धड़क भाई मोहब्बत उड़ते जोर बेहिसाब तू प्यार तो हर एक सवाल बा वो कर दे दे खुद जवाब तू लेकिन किंतु परंतु बंधु लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने को आवे ले दिल में धड़कन मुंह में जुबा सांसों रुक जाए ले कबो कबो कबो कबो हम बैठल बैठल सोची ले कबो कबो कबो कबो हम बैठल बैठल सोची ले हेलो हाय हाउ आर यू से आगे भी बढ़ सकी ले लहरत के सिया होठ सब नमी लहरत के सिया होठ सब नमी रतियाओ प्यार के मिल जाए रे तोहर मोहब्बत आओ सिखा दी आस की एक तरफ खुदा मिलिया एक तरफ मिली सनम एक तरफ खुदा मिलिया एक तरफ मिली सनम सारी खुदा बोल के बस मांग ले अब हम सनम सपना आंसू याद बतिया हो सपना आंसू याद बतिया चाहत के दास्ता प्रेम नगर के प्रेम डगर के बड़ा कठिन रास्ता Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say.